йому поки що не грозила пожежа. На дубах висіло ще зимне і мокре від дощу листя. Гілляки і здоровезне галузі дерев були мокрі, вогонь не вчепиться їх скоро. Але челядь все-таки виносила дрібніші меблі і посуд далеко в сад, на другий бік від пожежі. «Не треба», – гукнула на них Любов Хведрівна, – «лишіть. Як горить людське, хай горить і моє». Здивовано дивились на неї. Мабуть, з ума зійшла. Від смерті Кочубея Любов Хведрівна не та стала, а до того облога, пожежа, якщо збожеволіла, то й не диво. «Лишіть, кажу», – повторила рішуче, і у покої увійшла. Мотря за нею. Проходили кімнати, ніби прощалися з ними, з усіма радощами і смутками, які в них пережили вони і батьки їх. Во двір, хоч називався новий, з основами своїм боковим крилом, до котрого добудовано передні покої, пам'ятав давні часи. Вікна здивовано дивилися на них, не хотіли їх пускати від себе, замикалися важко. Любов Хведрівна зняла той самий образ розп'яття в чорних рамах, котрим відбирала колись присягу від черця Ніканора, запалила свічку і пустилася на горище. Мотря вхопила її за руку. «Мама, ви куди?» У неї майнула гадка, чи не дай Боже, не збожеволіла мати. Любов Хведрівна подивилася на неї уважно, тими самими мудрими і бистими очима, до котрих Мотря привикла від дитини. «Як треба, Мотря, то треба. Досить ми бокували від людей. Весь тягар спихали на них. А так не годиться. Коли горить Батурині, хай і Кочубеї з димом ідуть». Мотря побачила те, про що догадувалася тільки. Затремтіла душею. Їх гніздо мало з димом піти. Не жаліла матеріального добра, а жаль їй було родинних пам'яток, спомнів, все одно сумних чи веселих, хоч останніх і не так-то багато зазнала в цьому дворі. Раду проживав її безталанний батько. «Ходімо, це ходім, ходім. Немає що пристращатись до маєтків. Може, вони і не добром набуті, хай Господь їх у жертву прийме, може, якогось гріха простить. Має попасти меншику в руку, то хай горить. Хай бачить народ, що ми готові разом з ним терпіти. Так краще, так конечно. Ходім». Вийшли на горище і ще раз глянули навкруги. Ще раз побачили, як горів Батурин, як дими жалібною ламою осотували весь краєвид. Як у них потопав московський табір, в котрім помітний був незвичайний рух. З табору на замок, а з замку на табір летіли кулі. Здавалося, йшли собі на зустріч. Та не попадали, минали тоді з собою смерть і руїну. Московські кулі все ще здебільшого не попадали в замок. За кожним разом, як влучала Петра в місто, пожежа ще більше лютувала. Ще вище знімалася полумінь, сичіла, вищала, кривавими язиками здіймалася до неба. Мотря мовчки за мамою йшла. Могла вирвати свічку з її рук, але чула, що не має до того права. Мати говорила правду. Треба, щоб бачив народ, що Кочубеї тримаються разом з ним. Що люди, те й вони. На горищі була одна комірка, повна всілякого хламу, постелі, білизни, непотрібного убрання. Любов Хведрівна відчинила до неї двері. Поставила на столі розп'яття, перед ним свічку і перехрестилася. «Хай Бог прийме за прощення наших гріхів», – сказала, підпалюючи комірку. Хвилину дивилася ще, чи вогонь не потухне, а й затиснула наглухо. «Вертаємось». Вхопила Мотрю за руку і скорим ходом збігла з нею на долину. Із сіней вискочила на ганок. На кам'яних сходах сидів сліпий дідусь. Дрижачими руками водив по обсмаленій бандурі та числив непорвані струни. Мало їх було, і бандура була грати. «Привітіть старого», – говорила до слух, – «щоб він кривди не мав. Заберіть його геть, щоб не згорів з двором. Слуги витріщеними очима дивилися на свою пані з пошивою. Як умру, то слухайте доньки. Вона про вас подбає. А двора не рятуйте, хай разом з Батуриним горить. Хто з вас сильний на замок, там рук до оборони треба, а тут... Тут кінець. Ходімо, мотре. І тою самою дорогою, котрою перед годинкою прийшли, пустилися назад. Відійшовши кроків, може, 200 озирнулись. Дах на Кочубеєвім дворі займався. Я в червоний когут, б'ючи огненним крилом. Та челядь все-таки двір рятувала. Як собі хочуть, сказала до доньки Любов Хведівна. Я своє зробила. По дорозі бачили, як хворих і поранених із лічниці на замок приносили. В лічницю влучила московська граната і наробила чимало каліцтва. Хворі стогнали, стікавши зуби, ніби соромилися свого болю. Очима повними вдяки здоровили мотрю. А вона, незважаючи на пожежу і на небезпеку, приставала до них, поправляла перев'язки на ранах, обтулювала їх на носилках, гладила білою долоною окривавлені козацькі руки. На останній носильці упізнала старого сотника з полтавського герцикового, принаймні рано такої слави в герці з москалями зажив. Лежав великий, аж йому ноги звисали, груди підносились, як дихав, мов гора. З відчинених уст цівкою слезила кров. У нього теж влучила московська граната. Гадали, що вмер, бо був пошарпаний страшенно.